Widzę. Wiesz jak to jest, że sukces to proces całoletnich starań, długoletnich zmagań. To wymaga silnej woli, nie zawsze los pozwoli. Uderzy i zawoli, w końcu cię wyszkoli. No i w tej życia sztuce, niech powrócę. Ej, nie zagub się w nauce, nie ma krócej, bo to tylko pozory. Ty się cieszysz, a dostałeś synu chory. Klimat chory, jak wieczory na dolinach. Oceniaj człowieka, ale tylko po czynach. To nie finał, ja odbijam cię prawdziwi. Patrzę z góry na tych, którzy ze mną byli. Czaję, nie wszystko w życiu się udaje, bo nie jest tak łatwo, jak niektórym się wydaje. Na fuksali ci frajer, mami synek niezły fajer. Ja z boku staję, łapy nie podaję. To ta bajka, gdzie główną rolę gra fajka. Ej człowiek, taka prawda, im wyżej, tym schizę. Masz większą bez odwrotu, tu nikogo nie oszczędzą. Historia sędziom, za ten czas katem, z kolejnym etapem, rap trackiem. Ja i mój punkt widzenia, nie rozumiesz? Nie oceniaj, ten syf się nie zmienia, bez wątpienia. Jeszcze wiele się wydarzy, trzeba wciąż uważać, by się głupio synu nie zbaszyć. Zaczynasz to jarzyć, inaczej z tobą krucho. Im wyżej, ja wciąż walczę gaducho. Im wyżej, tym mocniej możesz pizgnąć o glebę. Prawda gorzka, a nie słodka jak bedel, to nie Eden. Przekonał się o tym już nie jeden, co po szczeblach się wspinał, spotkał go finał. Niby taki cyna, a zrzedła mu mina. Dążenie do kariery wciąga, jak heroina. Szeleria i Ramona, teraz w waszych domach to kombinat. Zaraźliwy jak angina, który na wszystkich karierowiczów się wypina. Wspinałeś się po linach, a teraz dolina. Zawiodło cię twoje najbliższe otoczenie. Spójrz na mnie, ja mogę polegać na kuzynach. I nie zmienię tego, bo takie więzi są w cenie. W życiu, gdzie reguły twarde jak kamienie. Rzuć grosz do fontanny i wypowiedz życzenie. Myślisz, że tak to działa? Marzenie. Dbaj o korzenie, synu, nie pal mostów za sobą. Chcesz być wyżej? To rób to z głową. Do wytyczonego celu idź uparcie i powoli, a dojdziesz gdzie chcesz, jeśli Bóg na to pozwoli.